دعا درود دے کے ٹول شریک دی امام مقتدی ٹول شریک دی یو دے دے امام دے مقتدی جدا جدا رانا دے اور نیت میں پدا پسے کر لے نو غصے دے اگر اہم رکن چاہ قرآن لست دی فاتحہ لست دی نو فاتحہ لست کے امام مقتدی جدا دی امام وہ اتو اتبا ہوائی مقتدی تب اتبا ہوئی فاستمعو لہو اذا قرآن القرآن امام الولی فاستمعو لہو المقتدیان تو اتاسو تغلی شای وان سیتو اور چپ شای پا قلار شای تکاو شای نو دا قدری دا دو شریک را گئے پر میکی دا زان دا لرا گئے نو دا دیو سروم شریک اکرا امام سرا امام بوم لگیا تو سروم لگیا سا نو دا امام دا مقتدی اختلاط اور شرکت تو تشی کرا گئے دار تاس تو معلوم شو سو دیبا کی معلوم دی دا امام دا مقتدی شریک تشی را گئے چی پدی کدا دوار شریک دی تشی قرآن ہے تور موز مازال لاؤ کو او بھی اتول موز آقا بل زال لاؤ کاؤ دی امام زال لاؤ کاؤ دی نا دا دی وینا تو مطلب دی چی زمان پتا پسی دی و دی امام پسی میراده دا وینیت دی دروغ ولی وانچ سلام توم ہوئے سلام اغم ہوئی نماندن روس و ذکر اذکار دیا توم کا اغم کے استاد امام پرمیز کی شرکت پر تشی کرا رہے وہ ایش شکرا رہے ایش شکرا وہ چدا طور کی شریکی اور فاتحہ و قراعات کی اغتر شریک نشی اغتر غوق کی دی نو کامل شرکت دغا دے کرا رہے دوار یو برسر برابر ہو اوز چطور پدر پسی منیت کے ناغت دیگا هذا خلق دي رأي هذا إمام وإله وده مقتدي أو ريدل عقلهم داوي عقل نقلهم ده دي رأي قرآن تغواجه ده يكيني خبره ده منزه كده وكده منزه نبار في خاص عبادت كده غوغو تايك ده اوز ده ده غم سنة رأي ده وإله ما سنة رأي نو آغا ده وإله آغا إمام لده أو منفرد لده مقتدي لنده امام دے نموزی نکی فاتحہ نوی مقتدی دے نموزی نکی فاتحہ نوی دا مقتدی مسئلہ ندا مقتدی پا بل پوری طول لے دا امام قرآت دا مقتدی قرآت دے امام سر دے اچکم روایتون دی اگر پل دے بانے تفصیل لے داگے نو بیا پا کتوی کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب چونو نموزی نکی دا مطلب ندے مزنی کی دا چا چا دا فاتحی سر سورت نلولی دے پکی طرح من لم یقرأ سورت بفاتحة الكتاب دا فاتحة الكتاب سر چی سورت نلولی پا دے بانی اتفاق دے دا دغ کڑیوں دا امامانوں چا دا کار دی امام دے فاتحی نا پس سورت ویل دی امام کار دے آبو سر رولی و دا حدیث دا مسلم کی دا زیادتوں دے بفاتحة الكتاب فصاعدا فاتحة الكتاب او صرف فوت نور تو نوز منزي نكي فصاعدا منزي نكي نداكار دي امام دي یا دي منفرد دي دي مقتدين دي مقتدين معنی دون فرد دي غنه دي اخي قرات دي سورة چدا بطلولي اکن منزي نكي رفاتحة وايا وي اغا روایت کی زیادت تي مدرج دي حدیث کی دا فصاعدن نو اصل متن کی دا دراوی زیادت تے نسائی شو دراوی زیادت تے راوی توک دے صحابی دے کنا معتمد دے معتبر دے اد اصول حدیث قانون دے کہ زیادت دے ثقہ معتبر دے نستا قانون دا دے زیادت دے ثقہ معتبر دے نو بیا پتا بانی بیا عمرہ دی نو بیا یا وایا چھ طول وایا سورت عمرہ فاتحہم وایا نو وایا بیا پا غضب باختا شی ایا وایا اس فاتحاوم نشتا دے لکا صورت کی پی نشتا دے پا مقتدی باندے نموز صحیح شکر قرآن سنت دوار برابر را آل حدیث کیوں ہوں گا آل یقین ہے چی آل حدیث تھی مانا قرآن نمانی آل حدیث تھی پا آل قرآن ندی کانا پا کارو چی قرآن حدیث جنگو لے گا کانی اوبر سرا نا آل قرآن ندی پا دا کشو کار دے بل کار دے پکی چه ده امام سره مقتدی لگیا ده نه ده امام غوری ده شی نشی غوری ده نه فستا میو معنی عمل راه عمل راه او ده معنی عمل کل فرض ده وی نہ امام پر سکتا چکی بھائی امام بو الحمد للہ رب العالمین نو دام ہو گئے ببیا اجاڑی اللہ وقل سبق ہوئے نہ چداغ رب العالمین دام ہو گئے اجاڑی امام امام شو امام خود مختدی غلام شو بردا کے مختدیا نے ٹول پیو ترے قوی لیشی اغیل تٹیم مقرر کئی امام سے بدو میرٹ ادم کے گدرے میرٹا جمع چولہا کوئی جو گرے امام بجا چل کے جسے بتا دو بجے سکتا دکھی ہوئی امام بھی امام نو مر دو غلام کو نہ ڈالا سکتا تو پتہ ملے گی بلا بیا دونوں پہ ددا شیخی جوڑا کر رہا وہی دنبی ارے سلام سکتا تو سکتا پہ خراب ختم ہو لے کے نہ دگا دے کے بعد اما ہو کی جو ولین ہوئی نہ بیا بغلے سے نہ چگلے سے نہ دو بکے تفاط ہوئی نہ دادی سے بیا نور سوا نہ چمام ولفظ والین ہوئی مختلف فاتحان دے میرے دین رست بھائی ہوئی نو دار امام سر و امین ہوئی کہ بن ہوئی کدی امام سر امین ہوئی نو پردے فاتح امین ہوئے ٹگی کا پلا کو جلانا دے میرے آ چتا ہوئے نہ ناگے کے امین پزور ہوئے کہ برو ہوئے دا ہوا ہے بچتا دا بنس طالب جان پہ کفالا در جڑے نکی خاص دا آپ دے نکی خر پکھٹ کیوں کھلی یو طرح پہ گور اڑوں گا نو بلے گورا کنا جی سر نور پورت جدت نور پتی سر آنکھ سر آگے لکم تو رام او گور روس واس کو رب کا بیان کا گورے داد لکھے تو چا جی ماچے دیکھا بھائی تھا ولید کا فری نہ عذاب نہ موین ولید کا فری نہ عذاب موین اور یا کہ میں نے قاری یو دے اور کے بلے دیکھو جدا جدا دل وسطن کے یو دے اور ان کے بلے نو فس تنی رو دی وین کی تنوی دے خقاری دے و لازمان باوری دے کی گی و دی اوریدون کو توی نو پیغمبر علیہ السلام کے عمر کاو نو اگر قاریو معلمو مربیو دے استماع خلاف نو اگر اثار تیا خود و پریخوا از دور اکاتاو کا دویم خبرو پکی تدادا چی منکر کی گی یاد معروف ضرورت تے فقہاو لکری گی خود بابا اینی گیا نو متوایا وایا دا کار مکوائے دا گنا دے یا دا اوکا دا اوسا وایا دا ضروری خود بدل دے پارا نو پیغمبر علیہ السلام کو منکر نہیں کرے از دو رکعت جمعہ کے دن صحابہ کرام کو دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے رکعت تحیت المسجد کو کہ ماتا نہیں معلوم کہ تاتا معلوم تو خیا کرنا دو رکعت تحیت المسجد بھی پیغمبر علیہ السلام خود بوی صحابہ و طبعی دو رکعت تحیت المسجد کر دا روایت کو منگا نہیں دلے اندرے مندرے کیا تمہاری منتری کوئی دور کاتا د سولے کی جیت پانی کے دبار رانے آجز ہو زڑو کی سفوں پورا نو صحابو نے دل دے پیغمبر السلام چوکت سل دے رکھاتا ہے دور کاتا ہوتا صحابہ نے ٹوڑو قتل جرا چوک دے جو ٹوڑو تو ٹولو داغا کا حال دی درست سر تعاون کا د سولے کی جیت پانی دور کاتا تحیت المسجد نور نو اگتے ہوئے دی صحیح داد نور لوم شو خود خیر خونا دا کنا عمر بالمعروف دے کہے بھائی وان سے تو پکلا رشائی اگر تے کیوں آگے کے حکمت دا نور تے نہیں لال لکم تو رامون وز کر ربک رو کر فاتحی ویری کی پاخر کی یاد کر اب دے پنف کے پا جزے وانی وخیفا و پیارا بانی نو فاتحہ تر کتاب پنف کے وایا رو رو وایا مطلب دا امام پزور ہوئے تو رو وایا پجب چیری کیا رہتا پنف کی ہوئی کہ پجب ہوئے گی پنف کی ویر کو پزڑ کی دی زڑ کے وایا دا کمنگ دا متحدین ہوئی فاتحہ پزڑ کے وایا دمام تک ہوتا وقت کے تھا ہوا کاٹ کے پل لڑکے وایا ہر سر داغے اعتراض کا اعتراض کو غافل کے گمو کہ غافل شتن وائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون تباہ دے چلے من غافل لے دمام اگے تو وقت کے تھا راغ پزر کی وایا اللہ وذکر ربک فی نفسک تضرعا و اقرا فی نفسک یا فارسی تے پخپل وی فات امام سر اولاد نویمبر نو قرات مکو فاتحہ وا وی فاتحہ ہم نو سنگ امام کی لگی ہے اقرا فی نفسک پر نفس کی دیوا پزر کی وا نو کی ویری بتا کنا اقرا بلسانک خوفیا و جبر و خور و دون جہر وا نا کو نہیں لیری لڑکی وا ہم دگا منگ لڑکی وا ہم دگا قوال لے دماغ تیری کیا گوئی زمن یقین دا دیں کہ ان ما تضمنت فاتحة القرآن. فاتحة القرآن کی جتم مضامین موجود دی پدی طول ایمان راوڑل پدی طول اقرار پڑھل فقرأو منو داری مطلب انداری فاتحة اللہ مانا اکیلے پر ساتھ یقین یاد کرو دے پنفس کے دے پا جدے بانی وخیف او پیارا بانی او کم دعوی زورنا جہر دیتا ہوئی چی بڑی واوری دون الجہر مطلب دا چی تی قدری آوری بڑی واوری پخلے ہوئے روائے پخلے کی پخلے بانی بالغدو والا سان سہرم و بیگا مانا میشا مشا تدا بیرنا خبرنا یقین را چی رب سغیی دانلوی نگنی بندگی نئی تاکی دا دا اللہ بیانی او خواد دا اللہ تابدار دی سجدی کے اللہ تا نو توم اللہ تا تابدار سورة اللہ عراف درے مسئلے اصلا سلورما ثانین از درے مسئلو دو پار اشپاگ واقعات تمہید او تتمم اول مسئلہ لا یکن فی صدر کا حرج منو درم مسئلہ اتبعو ما انزل الیکم من ربکم درم مسئلہ امر ربی بالقسط او دا شانتا ادعو مخلصین له الدین درم مسئلہ دو پار واقعات اشپاگ سلور واقعات اصلا درم مسئلہ سرا امر ربی بالقسط سرا دری واقعات سلور یو واقع اصلا داور سر دا موسیٰ علیہ السلام واقع یو واقع اصلا دا دویم خبر سر اتبعو ما انزل الیکم من ربکم سر متعلق التفصیل یوکو النفی دا اشراک وکرلا طریقہ دا دعوت و دا تبلیغ یوکودرا او سرا و سرا آداب یوکودرا دا دی مسئلہ خدمات سر تعلق مشتی فاتحه خلف الامام مثلا بیاد دې تاسو کې چیرې قرات به اور او سنت به کول نو دغه مسئله اوس مشته ده کنه اختلاف دایمه په کېشته د سحر سنت عبد الله بن مسعود هم کړی دی داغه نور شاګردان هم کړی دی خو نه هم کړی دا چې د ستن شاته ودرېګا سنت نه پرې دا قرات اورې دی کی تاسو ځان له مسئله د فاتحه سره توای ستنی شي چې فاتحه ان که توای چې هغه اورې دنه نو ما خود تولی کنه چه او ریدل حلو فرض دی چه پیو خاص مشکل عبادت کی لگیای او تد آقا عبادت کی شریکی و سر تو سر شریک نی نزال لقبل کوا کنه تلاوت سره که اسمه بکنه تلاوت کی پا بول بانه خود خود الفرض نی دیزال لذکر که که موز که که تلاوت که خواه خلا نو اغو پو منزه کی لگیاو کنه خواه کنه تا امتیازات ده دی صورت یو لا تتبعو من دونه اولیاء دویم قیاس و مقابلہ دا نفس کی ابلیس کار دے دی ابلیسیانو کار دے ابلیس و انا خار منو خلقتنی من نار اول من قاسا ابلیس اول سو چی قیاس کرے دے ابلیس دے وی قیاس دی ابلیسیانو کار دے نا ندا سے ندا اول من قاسا فی مقابلت النفس ابلیس دا اللہ دا حکم مقابلہ کے چی عقل مخی کرے دے غیب نیستے نو اسم دا طریقہ نفس شرعی صحیح موجود دے ثبوت کی قدیری او دلالت کی پا مسئلہ کی قدیری دا غیب مقابلہ کے عقل مخی کرے او قیاس کفر دے شرک دے بیدینی دے الحاد دے او دا زن دا تشریح جورول دے درے ممتیار ابلیس وی لا قعدن لهم صراط و اکل مستقیم قرآن تا بین پردن سرورم امتیاز الا ان تکونا ملکائن او تکونا من الخالدین دا دی ابلیسیانو دا منصب دا دوست معلوم دی دلوی نلوی مسئول دلوی نلوی منصب دار درخواست ور کی تبلیغ لزم چیلے لزم درخواست پا قصد منظور دی کال کی زم درخواست پا قصد منظور دی دمہ پکی نشتی وسی دیو کی سفارشون دیو کی چو قرآن تا قولو لچیلہ لبوم قدل ترمر کی اجازت ورکو قرآن تا قولو لب اجازن ورکو تبلیغ لورکو لا قودن لهم صراط وکل مستقیم دا قرآن لاری بوتا بندوم پاگی بوتا کینم بل طرف نپریدو ناگیر اجازشتے ماشتر دی اجازہ واخلی تبلیغ لزم کار اجازہ ورکو پاسانی ورکو قرآن لدی واڑی یوم یا چکرا کے قرآن دکول لگم رشتہ جی ہوئی نہیں تھی لا خودن نہ لمسرا بوتل مستقیم ضرور امتیاز الا ان تکونا ملکائری او تکونا من الخالدین تما و لالت دا میشہ پاتی کے دو او پارے بانی دو کو قول پنزم امتیاز قاسم ہما انی لکمار من الناسحین دا منافق پا قرآن قسم مانی چاہتا دو کانش پا گم ربنا ظلمنا دعا وہ امتیاز انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ولی زن بربند آوائی چشے یواری سواتکم دا پریشانی زید لپٹی لباس باغی چی دا پریشانی و دا شرم دے پٹ کی نکی آغا پٹ نکی نو آغا لباس ندے نرائی جامع غندی لباس ندے تنگ جامع غندی چی تنگ زید پردے دے لوڑ جوور آغا پی ترگن دی لباس ندے دا دوزخیانو جامع دا دا دوزخیانو پولیشن دے لباس باغی یواری سواتکم چاہے کہ وجود پورا وضاقت پانائی سرگن پہ جنہیں جوگ تو لینے کی اتم امتیاز امر ربی بالقسط نہ ہم وضو زینتکم عند کل مسجد ہر عبادت کو اختزان برابرول صاف جامع چول خوشبوئی لگول دا پکار بھی مناسب دی چن پیدا کی کچھ تمرا پردہ دے اکڑو جو کافی دن چومل کی رواج دے پٹکی عام دستور دے نو منزل پٹکے چرتا چین دی مضبوط بدی مکروہ کی گی منزلوں پٹکے پسرا رواج دستور نشتے صرف منزل پٹکے پسرا ضروری کرے دے انور نہیں گناہ دے بے درد چلا مولانو پا محراب کے بے خو سپنت موگے بے میخ بے ٹکولو یا سپنتا آگے تا بے دا کسوڑا چولو ٹوکرے بے تو بند کرو اچھی منزل برا گا نو ٹوکرے بے پسر کے خو روس و وکیل دین اضال بسر امام تفول تفر دا وکیل دینا یقون بلا امام پچے بے پچی سر مند کو زلن بہت اسے لے کر یا بدل تو چپرو تو محراب کی بولے تو محراب کی کو اچھا تو پالو شیخ کشور اگل دو کھولو بھی نہیں بکی کہنا دو کھولو بھی نو باہر دیکھے تو خوراک سے دی اچھے تو پانچ جو لو ٹوکرے پہ بلا کھڑا شیرا کشو بھی غدانہ بھی بیا مندا ملا سے سلام ٹوکرے پتہ ملا سے بولے خراب ہو پڑی بولے پیٹن پاک من کر نہ من کر پیدا کی خطی نے پیدا کی پٹ کیا تھوڑا اٹھے بولے تو میرا تم سو چہرہ تھا ماوا کرتے ضروری دینت نہ دینا دینت وے نا دگا ہوا جاتا عالمان ہوئی دس تشے پسارا چول کے پہلے بانے سڑے بت کری گی اور عام حالت کی اگر نہ پسری دمان زد پارا کیوں گناہ گار دے ٹوکرے راہل ٹوکرے پرتی رسی داتے سوئی اور کہا پسر کا بازار تو پسری اسپے میں پسرنے کی اسپے تو شوبے میں دارا اول جماعت کی سیدھا وہ جماعت کی مانسی کی سڑے لے گھر کیا نہ سڑے ہی داپ مانسی کی پسرے سرے پسری سر توڑ دی جی اذان سر ٹوکرے والے کر دی جا عمر چڑ پر جیب کے برتا تھا رومال پسرول دغه سټو پې پسرول دا ناروا دي ګنا دي موږ بیا د بیره د موږ بي دي دغه ځان په تخکن خنق کاری یو جماعت کې ادا کار کوم نو رومال بدر دي کې په یاد چې د خارونه سر په نه جوړ کی او د خارونه سره بازار کې ته بدی ګر دي کور ته بدی کی دي نو چې نه الله مخه ته چل کې ټوټ کا کای یو بل نه پکی یو ځل جماعت ترانه او تم استخین دي یہ سارے دی یاد ہے پر دور ہے پھر کہتا ہے پڑے تے نہ تاو یہ ہے یہ میں کی دیش چل کر پڑے تے نہ تاو کو وہ شو کو نروا را دی نے کی دیش چڑی میں دا تے چڑ گئے یہ موت کو مکان نو میں دور ہے سر نہ سر تو پڑے رس کھانی چھے گا تو پڑے رس کھانی چھے دور دی پڑے تو لے کے میرے گھر کا دے تو بڑا جوڑ کر دا دم تو سر کو کہتا دور دا میرے سر نہ اٹھا بیا خو پکار ہو چروخ قودے پر سر تھوڑے قودے پر سر کوئی اگر پتار تھوڑے مجھے سر پوڑے سر پٹول سر پٹول جو زنانہ پر دی میں نے ندی آداب بچ سر پٹ کا بے ادبی دا پکاوے دے لو پری دا ندا کار مکو حضور دین تک میں کل جمر جی او بل امتیازی لسم انما حرم ربی الفواحش اوصول دا اخلاق السلور یو لسم محاجت اہل النار ایو بل سر چپ جنگ دی ایو بل تخیری کنزل کی دو لسم حتی لجاب جمل فی سم الخیار در لسم ونزانا ما فی صدور من غل صورت حجر کم داوست سوار لسم امتیاز حوار اہل الجنت اہل النار وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا لجنتيان وتدخلان سر خبر اتري في لسم امتياز الاعراف على الاعراف رجال فهل لسم امتياز دعاء اهل النار اهل الجنة افيدوا علينا من الماء ولسم على له الخلق والامر اتلسم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نلس ان رحمت اللہ قریب من المحسنین شل لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها یبش البلد الطیب یخرج نباته باذن ربی دویش اتهامات الاقوام قوادهم انا لنراک فی ضلال مبین نوح توی هود توی انا لنراک فی تفاہا و انا لنظنک من الکاذبین ان لنظنک من الکاذبین من خطا دروغجن نہ گنو دوی دریس ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم سورۃ الانعام اخر کیم داو کنا خلا پک یو کمو سلیری ارجو واخاو و بعث فی المدائن حاشرین بنزی فما وجدنا لاکثر من ها و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین فجر ہر جی واقع یورید وانجو خرج کم مینار دکم اور دینی تحریک لا دنیاوی نمبر کئی وہ سم چل شریعت نم تو کخلی داغے دا پار سنقل و حرکت کئی وہ دے دا ملک انتظام خرابی دے قانون لاس کی اخلی زال لا متوازی حکومت جوڑی مقابل حکومت جوڑی ادام گنج غم دینی خبر لوم سیاسی رنگ ور کئی وہ کرے پدغا مرض مریض دے اتشتے امتیاز آمن تم لہو قبل ان آزم القم دس وفادارے بدر پہ توہا شوہرا کم داؤ نہیشتم تصب تو اصحاب موسا علیہ السلام و رضی اللہ عنہم اغوی چسکائی قوا سر توہا شوہرا کی مویدا دیر کالو یا موسا جلنا الہ کمال و مالیہ یو دیر فتم میقات ربی اربعین لیلہ دو دیر اخلفنی فی قومی دری دیر ساسر فان آیاتی سلور دیر ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم و ذلہ پینزہ دیر اوصاف دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حتی و دا اوصاف اتنی ذکر کرو النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر التصفات ذكر كيدي أبنزل الفرائض ذكر كيدي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم التصفتنا بنزل فرائض من سوي هذا يو آيات ذكر كيدي یو آیت کی آیت نمبر 157 کی یو سلو پنجوس کی وہ دیر دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العام یا ایها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا حتا دیر اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر نہ دیر الانجاء عن العذاب بسبب النهی عن المنکر غود کم دا ذکر کردی منکر نہ پا من بانی با دا عذاب نہ بچ کدل را دی د معروف ویلو نراجی صلیخ از تعدن ربکم لا یبعثن علیهم یو صلیخ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى دو صلیخ اس اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم در صلیق وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا سَلُور صَلِخ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ بِنْزُ صَلِخ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَقْ صَلِخ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ وَصَلِخ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اتَّصَلِخ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ نَهَى صَلِخ آداب الکتاب پنزوس آداب دا ذکر خفیہ دون الجہر من القول اتطلق ان ولیجی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین نہ طلق الاقوام المعذبہ عذاب کی چاور چال اور کر دولس یولس دولس قومنا اتلسم آیات کی سلیرش کی دعا ہویا اتا ہویا سلور اتیا یو نوی یو سل شپک دیس یو سل پینز دیس یو سل پینز پانزوس پینز دیسنا ایک سو پچپن یو سل دوش پیتا یو سل پینز پیتا یو سل چیتر شپک ہویا تقریبا